1994. Ra på barken Margareta gick som lätt matros. Hade där en gammal båtsman tagit hyra, och det var den jag gick i sångarlära hos. Kom along, kom along, kom along, kom along. Vill ni lära er en gammal sedersång? Finns det vind när på havet man kryssar, seglar skutan i hamnen snart in. Och finns det flickor, ja då finns det kyssar. Och finns det flaskor, ja då finns det vin. Finns det kärlek, då finns det en boja och ett band. Allt mellan fjärran land och hemmets strand. Finns ett hjärta, då finns det en boja. Och finns det, då finns det allt för en sjöman. Och den som denna visan haver skrivit, det var en ung sjöman på havets vilda våg. Frågen havets hulda drottning har han blivit, fast än till andra kvinns ibland han vänt sin håg. Kom along, kom along, kom along, kom along. Här finns tro och hopp och kärlek dagen lång. Finns det vind när på havet man kryssar, seglar skutan i hamnen snart in. Och finns det flickor, ja då finns det kyssar. Och finns det flaskor, ja då finns det vin. Finns det kärlek, då finns det en boja och ett band. Allt mellan fjärran land och hemmets strand. Finns ett hjärta, då finns det en koja. Och finns det, då finns det allt för en sjöman.